Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Skal der udbytte aktier i porteføljen, eller skal de byttes ud? Børshjulene drejer igen, og i dag forvandler vi for en kort stund millionærklubben til udbytteklubben, for det skal handle om udbytte og udbytte aktier. Jeg har nemlig fint besøg i studiet af Morten Sørensen, der til daglig er adjunkt på CBH Business Academy, og så er du investor og driver Instagram-profilen Dividend Club med over 120.000 følgere. Godmorgen og velkommen til, Morten. Jo, tak. Altså, hvordan i al verden finder man på, at man skal lave en Instagram-profil, hvor man skal dele viden om udbytteaktier? Ja, det var et godt spørgsmål. Det startede med, at jeg gerne ville lave noget andet ved siden af mit arbejde. Jeg arbejdede inden for finans i 10 år, inden jeg blev underviser. Og så synes jeg, at jeg altid synes, at aktier var spændende. Og så synes jeg, at det var relevant at prøve at dele den viden, jeg ligesom fik, så man ikke kun snakkede med de samme 2-3 venner om det altid. Og på det tidspunkt havde jeg ikke prøvet Instagram, selvom jeg stadig er forholdsvis ung. Og så tænkte jeg, så kan jeg gøre det til en udfordring. Så hvis det går helt galt med hvad skal man sige, hvor mange der gider at følge mig, så kan jeg i det mindste lære noget om den platform. Mm. Og nu har du altså de her over 120.000 mennesker, der følger med hver gang, du lægger noget op. Har det været nemt at få så mange mennesker ind i folden? Altså jeg vil sige, for godt og ondt, så har nedlukningen nok hjulpet Dividend Club rigtig, rigtig meget. Fordi der sad folk derhjemme i stuerne og vidste ikke, hvad de skulle få tiden til at gå med, eller hvad de skulle bruge deres penge på. Restauranterne var lukket. Og så har det jo givet et kæmpe boom på det tidspunkt. Okay, så det er altså pandemien, der virkelig har været god ved dig, Morten Sørensen. Og nu ved jeg godt, du har et arbejde til daglig. Du er adjunkt på CBH Business Academy, men kan du tjene penge på den her Instagram? Og nu spørger jeg af nysgerrighed. Det kan godt være, du ikke vil hoste op med det. Ja, altså det er sådan lidt den anden side af hvad skal man sige, af mønten. Altså, selvfølgelig så snakker jeg om aktier, og den anden ting det er, at jeg driver det faktisk som forretning. Så der kan godt være omsætning på det, og det kan være af flere forskellige strategier. Det kan fx være, at der er nogen, der gerne vil dele noget, som jeg synes passer godt med mit publikum, og så betaler de for, at jeg taler om det. Så det er sådan almindelig influencer, hvis man kan kalde det det. Det er altid spændende at høre lidt om de der sådan lidt nye forretningsmodeller. Morten, du har simpelthen også taget sådan en håndfuld udbytteaktier med til os, som vi runder lidt senere i udsendelsen. Men Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital, og den her gang, der kan jeg faktisk dit navn sidste gang. Der ville hele tiden have dig til at hedde Michael Andersen. Jeg har ikke skiftet navn endnu, så det er fint nok, okay. Du ikke har lært den. Det er godt, jeg holder fast. Michael Friis, vi skal lige forbi markedet, fordi USA havde den bedste handelsdag i går siden juni måned. Ja. Smitter det af herhjemme til morgen? Ah, det kan man jo ikke ligefrem sige på indeksniveau, men det er jo også stadig jo den store sønder på, ikke med de her meldinger om de store nedskrivninger. Og jo en... Altså udover nedskrivningerne, så er det jo også, de stiller jo spørgsmålstegn ved de fremtidige afkast på grund af de højere renter, ikke? Og om de i realiteten skal ud og investere de her 475 milliarder frem til 2030, fordi er afkastene der, ikke? Altså, så man er jo kastet ud i en uvidshed, hvor man kan ligesom sige, man havde nogle modeller, du ved, som analytiker eller som investor, du ved, sådan, hvor man sådan nogenlunde kunne følge, hvad selskabet skulle. Man kunne godt se, at de her højere renter gav et pres og nedadgående afkast på de investeringer, de skulle lave, ikke? Og stillede dem jo i en situation, hvor det kunne blive svært at finansiere de her 475 millioner. Og det er jo også det, aktiekursen har afspejlet, ikke? Men nu har man jo sådan set, nu har man jo åbnet lidt op for indtil kapitalmarkedsdagen, tror jeg, eller indtil man får med mere ud, at det er lidt usikkert, hvordan man egentlig skal modellere den her virksomhed, og det koster jo på aktiekursen fra morgenstunden af. Så man ligesom sige, vi får syn for sagen for noget, man har handlet aktien på, ikke? At de her øgede renter og måske øget konkurrence, de har altså sænket afkastmulighederne, du ved, når man er sådan en som Ørsted, der stiller grønne projekter op. Det har aktiekursen jo også afspejlet, men nu får man jo virkelig syn for sagen med nogle store nedskrivninger, nogle hensættelser og så videre, hvor man ligesom kan sige, at man ikke har opnået de ting, man gerne ville, og dermed jo stiller spørgsmålstegn ved fremtiden. Så det koster rigtig meget, og aktien vil jo være indtil der i hvert fald er nogle udmeldinger fra selskabet, indtil vi begynder at få en idé om det, eller indtil renterne måske begynder at sætte sig en lille bitte smule igen, vil nok være kastet ud i et lidt et tomrum lige nu. Ikke? Det bliver rigtig svært at prissætte den her aktie, selvom den jo har en sandsynligvis god strukturel vækstcase i den grønne omstilling. Og aktien den falder altså i Ørsted, ja, 13,5% lige nu på min skærm. Ja. Vi har snakket meget om, nu ved jeg godt, det ikke er et regnskab, de har aflagt, men vi har snakket meget om, at vi har været, eller investorerne har virkelig hugget regnskaber ned, bare sablet kursen ned, selvom regnskaberne har været okay i den her regnskabssæson. Ja. Er det her fald berettiget, som vi ser til morgen i Ørsted? Det er jo altid skidesvært, og når der er noget, der bevæger sig så meget. Mavefornemmelse, du ved, ja, fordi vi ved i realiteten ikke rigtigt, hvordan vi skal modellere, eller hvad de sætter også der lige nu. Det er jo det, de selv lægger op til. Ikke? De skal også igennem deres egen portefølje. De skal igennem og finde ud af, hvor meget skal de investere dermed, hvor meget skal de vækst, og hvor meget kan afkastene blive på dem. Ikke? Hvor meget har verden forandret sig på grund af de stigende renter, og eventuelt en øget konkurrence ind fra... Ja, vi ved jo, de store olieselskaber rykker ind på Ørsteds område. Ikke? De skal jo lave den her grønne omstilling, så de sorte penge, de hiver op, skal ud over at være grønne. Ikke? Det er jo i hvert fald det, de har lovet investorerne. Ikke? Altså, så Hvad er det i dag, den skulle falde? Altså, du skal jo mere se det her som en nedtur fra 1400, ikke? Hvor, altså, vi stod lige og diskuterede her, at Henrik Poulsen, den tidlige CEO, han fik der afleveret nøglerne på et relativt godt tidspunkt, ikke? Hvor renter var nul, og konkurrencen måske ikke var der, olieselskaber stadigvæk drømte om kun at hive sorte energi op af jorden, ikke? Altså, du ved, så... Den her nedtur er den retfærdig på den lange bane, det kan vi altid diskutere. Vi havde jo et radioprogram, ikke, hvor et aftenprogram, ikke, hvor jeg stod og sagde, jeg tror egentlig, jeg er på vej ind i den grønne sektor. Jeg tror, den bliver interessant, primært fordi jeg tror, renter skal ned på sigt fra de her niveauer af, og at nu begynder bølgen at komme af investeringer, og USA kommer i gang nu her i efteråret osv. Det var også derfor, Vestas jo blev hævet af Nordea i går. Ikke? Det kunne ikke give meget, vel, fordi folk er lidt nervøse for den her sektor. Og så blev jeg spurgt, jamen, hvor vil jeg gerne investere hen? Og så sagde jeg, Ørsted synes jeg er enormt presset. Jeg er usikker på, hvad den skal tjene. Vestas, kommer der en kapitalforhøjelse? Altså, jeg kunne ikke finde en enkelt aktie inden for det her. Og det er derfor, at jeg ikke er gået i gang endnu. Altså, og det her, det fortæller mig jo, at vi er ikke færdige med at virkelig prøve at finde ud af, at de næste 30 år er det her en god investering, men hvor ligger indtjeningsniveauerne henne på den korte bane, og vi er stadigvæk enormt nervøse for renter i den her sektor. Og det er en reminder, jeg får her i dag, så du ved, om det er fair, det kan du altid diskutere, men du har altså kastet usikkerhed ind i en aktie, og når du kaster meget stor usikkerhed ind, af 5% fald, så uretfærdigt. Jeg hælder lidt til, at det er det ikke, når man kaster så meget usikkerhed ind i fremtiden, indtil vi ved mere. Yes. Så ledes altså et par ord om Ørsted, der varsler milliardnedskrivninger i USA og falder, ja, cirka 15% oven på det. Vi skal også til en anden aktie, der har pil nedad her i børsåbning. Det er Coloplast. De har været ude at sælge 12,2 millioner nye aktier i løbet af i går aftes, så det er fordi, de skal have penge til opkøbet af det her, jeg tror, det hedder Kerecis. Ja. De nye aktier, de er solgt med en rabat på 4,2%. Og jeg kan se lidt skriverier ud her til morgen, Michael Friis, om at det er måske en lidt for stor rabat. Altså, er det en for stor rabat? Ej, du siger mellem 3-5%, når du skal ud og placere over 5% af din portefølje, hvilket det cirka er, ikke? Det der er, det er jo, Coloplast har jo allerede haft nogle af effekterne af, at det har jo været tydeligt, at skulle have penge, dermed store porteføljer, der egentlig ønsker at have det samme med Coloplast, sælger ud for at gøre plads til de her nye aktier. De ved, de nogenlunde kan få med en rabat. De kan selvfølgelig tabe budrunden. Det er jo en bookbuildingsproces, men så er nogenlunde, så ved de nok, at de får dem ind, så det er jo solgt ud. Det har jo presset aktien ned, ikke? Så den var allerede presset ned, og så kommer rabatten oven i den. Og det gjorde måske, den her rabat var, synes jeg, var en lille smule tung, ikke? Altså, nu ser vi så også i dag effekten af det, ikke? At rabatten blev givet med 4, aktien handler ned med 2, cirka, ikke? Altså, du ved, så der er nogen, der muligvis har ikke fået de aktier, som de nu solgte ud af og gerne ville have, som skal ud og byde her til morgen. Så du kan ligesom sige, rabatten var måske høj, men aktiereaktionen virkede så måske, hvad den rigtige sådan nogenlunde rabat var, efter at vi havde handlet den ned af, ikke? Og nu vil vi sige, nu er vi trods alt ud over det her, ikke? Der er selvfølgelig lidt manglende efterspørgsel den kommende tid, ikke? For mange har nu fået Coloplast-aktier, som måske kunne tænke at købe den, ikke? Men på den anden side, så har vi ligesom fået fjernet den her sten i skoen, som jo klart har præget aktien på den korte bane her, fordi man vidste, man skulle ud og hente kapital. Og det er vel det, man ligesom skal have balanceret her til morgen. Så ja, en rabat til den høje side, men aktien falder jo så heller ikke ned til rabatten, og det er måske lidt en understregning af det her forhold. Men en rabat, der er lidt i den høje ende, som du sådan, ja, trods alt siger, Michael Friis, er det en vink med en vognstang til os andre om, at den her aktie er lidt for dyr, altså når de professionelle vil handle eller give mindre for den, end markedet giver? Nej, det er det ikke. Det er lidt, jeg tror lidt, at det er, at der har været rimelig mange kapital altså hentning af kapital i år, ikke? Altså der er jo en begrænset sum af penge, så jeg tror det er en vink med en vognstang om at markedet er ikke nødvendigvis bare sådan at du ved, at man henter kapital super nemt, så det er nok mere det der er en vink med en vognstang end hvordan værdiansættelsen er, ikke, på Coloplast, ikke? Så det er nej. Det er ikke der, vi er i tolkningen af det her. Så det er jo en aktie, der deler vandene. Jeg synes, den er rimelig værdisat. Den vokser 8% om året, og det gør den bare, og det kommer den bare til at gøre. Og det er cirka med den PE også nogenlunde, der passer. De har ikke formået de sidste 3-4 år at få rykket sig en liga op og have de her 9-10, der ligesom kunne godt gøre en højere aktiekurs, ikke? Begynder de at gøre det, eller skaber forhåbninger omkring det, jamen, så kan jeg da godt se en lille smule højere, eller så er det en vidunderlig aktie at have i sin portefølje, du ved, på 20 års sigt, men på de her prissætningsniveauer, der har de virkelig manglet at overbevise om, at de skulle rykke sig væk fra det her 8% vækst level, som de har været på, og det er også der, de ligger lige nu, så den er vel sådan, i min optik, sådan fairly valued, men absolut ikke farlig at ligge med, fordi det er måske en af de allermest mest stabile aktier, du kan overhovedet købe i din portefølje, og de har jo også nogle gange en relevans, selvom at det ikke lige på den korte bane, at de er super performer. Så Coloplast, altså en langsigtet vinder. Lidt andre nyheder derude her til morgen, det er, at Demant vil drosle ned på deres gamingområde, Scandinavian Tobacco Group, de nedjusterer, og så udkommer Rockwool med regnskab senere i dag. Michael Friis, er det et regnskab, du hold øje med, de har jo været lidt udfordret af nogle stigende energipriser sidste år. Ja, jamen, altså det er lidt, det er jo for at høre, om der kunne være nogle vending på byggerisiden, ikke? Fordi at der, hvor Rockwool jo sådan set har opjusteret, det er jo, at de her energipriser jo har været lidt mindre end ventet, og de kom jo faktisk med en opjustering på indtjeningsmarginen, du ved, forud for det her regnskab, ikke? Så jeg vil holde lidt øje med efterspørgselssiden. Er der bare nogle tegn på vending? Altså kigger vi byggestatistikkerne, så er det der ikke i Europa, vel, hvor Rockwool er relativt store, USA en lille bitte smule bedre. Så ja, det Rockwool er jo en stærk indikator for, fordi den er så stor for byggerisektoren, og der er jo mange aktier der, så det er det egentlig, jeg vil holde øje med. Men altså, om brødrene er taget lidt af det med den her opjustering, muligvis. Nu skal vi jo høre om efterspørgselssiden, ikke, om der er nogle bedringer, og det. Hvis der er det fra Rockwools side af, så vil jeg sige, så gør de det rigtig godt, fordi at byggeaktivitetsdataen, der kommer ind fra det meste af Europa, og at de er godt nok, the best case ved at virkelig, virkelig bunden ud, men de er godt nok ikke stærk. Altså, du ved, så ja, det er en, jeg vil holde lidt øje med, at den årsag måske ikke, at jeg tror, at de kommer med store nyheder, og den skal stige voldsomt. Så det er, ja, det er også, Demant har jo truffet en rigtig beslutning i min optik. De havde meget, meget lille gaming-segment. De kan aldrig blive profitable der, så det, jeg ser jo egentlig ikke noget, fordi hvis vi så i det sidste GN-regnskab, så var gaming jo en af performerne inden for deres audio-segment, ikke? Så det er jo ikke, fordi det her marked er svagt. William Demant har nok bare aldrig haft en gaming-division, hvor de kan ligesom se, at den bliver profitabel, ikke? Så god beslutning af William Demant. Ikke noget, jeg skal læse over på GN. Lidt værre, hvis jeg skal læse over på GN, så var HPQ, eller dem, der købte Poly, den helt store gamle GN-konkurrent inden for audio-segmentet. De var ude med regnskab i går, og Poly voksede. Og det gør GN ikke. Så vi er jo ikke, vi troede, at markedet var skidt, og at det var en overkøb på coronakrisen, at der gav de svage resultater hos GN. Det tror jeg også, det er. Men jeg bryder mig ikke om at læse i HPQ-regnskabet, at Poly vokser. Fordi så bliver der taget markedsandel. Og jeg har lige købt GN, så det er jo ikke fordi, at jeg står her og prøver at tale aktien ned. Men read over for gaming, ikke på GN. Det var William Demant, der traf en god beslutning, en god kapitalallokeringsbeslutning. Men den studser jeg lige lidt over det regnskab i går, at Poly kunne vokse. Og således har vi altså skudt onsdagens udgave af Millionærklubben i gang. I studiet i dag er Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital, og Morten Sørensen, der er adjunkt på CBH Business Academy og manden bag Instagram-profilen Dividend Club. Der er 4 måneder og en enkelt dag til nytår, men i Millionærklubben i dag skal vi nok ikke tale om kursraketter. Vi skal faktisk nok nærmere tale om det helt modsatte, for det handler om udbytte og udbytteaktier. Og den slags, den finder man oftest i de ret modne selskaber, som ikke lige pludselig befinder sig i et eller andet kæmpe kursrit. Morten Sørensen, hvis vi starter helt fra bunden. Hvad er et udbytte, og hvordan finder man ud af, om et selskab udbetaler udbytte eller ej? Jamen, et udbytte, det er egentlig, hvor selskabet vælger at dele en del af sin overskud eller profit med investorerne. Så det vil sige, at hvis et selskab har tjent gode penge, så vælger de at betale udbytte til investorerne eller aktionærerne det år. Og det er så typisk et kontantudbytte, næsten altid kontantudbytte. Det vil sige, at du får sat pengene ind på din brokerage account, hvor end det nummer du er. Mm. Og vi har jo snakket sammen lidt inden udsendelsen, og jeg ved, at du har en portefølje, hvor du har 25 udbytteaktier liggende. Hvordan har du fået øjnene op for de her udbytteaktier til at starte med? Jamen altså, det handler jo sådan lidt om strategi. Nu nævnte du selv det her med, at det ikke var nogen kursraketter. Det er altid helt vildt spændende at høre om nogen, der har investeret ganske få 100 kroner eller 1000 kroner, og så lige pludselig så er de blevet millionær, fordi der er sket et eller andet i markedet, og vi så også de her meme stocks under nedlukningen i USA, hvor de bare gik helt amok, hvor det ikke har noget med investering at gøre, det var mere spekulation. Og så kan man sige, hvad for en type investor er du? Jamen, er du en af dem, der tager lidt mere risiko, eller er du en af dem, der gerne kigger på driften i virksomheden og siger, jeg vil egentlig gerne være medejer af det her selskab? Og der kan man sige, hvis du er udbytteinvestor, og du kigger på de selskaber, der har betalt stigende udbytte år efter år, så ligger du ikke over i de der kursraketter typisk, men så ligger du over og siger, jeg vil godt være medejer af et selskab, der kan finde ud af at have en god drift på det, de laver. Mm. Og de her 25 aktier, der så ligger i din udbytteportefølje, Morten, er der så nogle røde tråde, du kan trække i dem? Altså har de noget til fælles, dem du så har plukket? Ja, altså personligt så foretrækker jeg ikke kun udbytteaktier, men også aktier, hvor der er betalt stigende udbytte over en lang årrække. Så det vil sige, at udbyttet per aktie stiger år for år. Den strategi, eller hvad kan man sige, den kultur for stigende udbytte per aktie år efter år, den finder du især blandt amerikanske selskaber. Det er ikke sådan, at jeg har en forkærlighed for amerikanske selskaber og siger, at det skal være der, men hvis nu man gerne vil have de der stigende udbytte år efter år, så er universet bare allerstørst i USA. Og hvordan finder du ud af, om et given selskab ligesom har øget udbyttet år efter år? Er du nede og kigge i nogle årsregnskaber, eller hvordan i alverden finder du de selskaber frem? Jamen, der er flere forskellige måder. Altså, man kan sige, hvis du vil ud og kigge på dem, der har forhøjet udbyttet i rigtig mange år, for eksempel 25 eller 50 år, så findes der lister, der hedder Dividend Aristocrats eller Dividend Kings. Dem kan man starte med at kigge på. Aristocrats, de har forhøjet udbyttet i minimum 25 år, og Kings i minimum 50 år. Og hvis du så ser og kigger på en aktie, siger, jeg vil godt se, hvor længe den har betalt udbytte, og den ikke er på en af de lister, så kan du for eksempel gå ind på Morningstar og se udbyttehistorikken, og så se, jamen, hvordan har udbyttet ændret sig over tid. Okay, så der er altså lidt forskellige værktøjer, man kan gribe til for at finde ud af, hvordan historikken er. Men det er jo et rigtig vigtigt punkt, at du går jo ikke efter en høj dividende, du går ikke efter, at jeg skal have 6% liggende, du går efter de aktier, som har haft et stigende udbytte. Det kan godt være, det er fra halvanden, hvilket jeg synes, det er sgu da lavt udbytte, ikke? Altså, ja. Du ved, men så længe den har øget sit udbytte igennem rigtig lang tid, det er den måde, du sammensætter din aktieportefølje på, din portefølje på. Ja, og det er jo et væsentligt punkt, ikke? Fordi et højt udbytte, det er jo ikke sikkert, det er muligt at fastholde. Det du får, når du gør det her, det er jo, at hvis de har gjort det i 25 år eller 15 år, så har de jo været igennem tre cykler. De har været igennem gældskrisen, de har været igennem inflationskrisen, de har været igennem, you mention it, ikke? Og har stadigvæk jo haft en relativt stabil forretningsmodel, må man formode, ikke? Fordi ellers så kunne de jo ikke blive ved med at udbetale mere i udbytte, ikke? Og det er jo det, der ligger bag ved det. Så det er jo et rigtig vigtigt punkt, at mange gange, når vi snakker udbytte, så tænker folk, jeg skal have eje aktier, du ved, der har 5 eller 6 eller 7% i udbytte, ikke? Fordi hold da kæft, det er jo et kæmpe afkast hver eneste år, ikke? Men det er ikke den strategi, du ligger på, det er den anden. Lige præcis. Ja. Og man kan sige, at en af de klassiske fejl, man ser, når folk de skal have lavet en udbytteportefølje, så er det måske, de siger, jamen jeg har x antal kroner, jeg kan investere, men jeg skal have 100.000 om året i afkast. Og så går de ud og ser, hvor kan jeg få 6%, i stedet for at se på, hvad er det egentlig markedet kan give dig. Mm. Altså man skal vende den om, ikke? Ja. Prøv lige at uddybe det. Ja, altså, hvis nu der er nogen, der bruger udbytteaktier i forhold til, hvis du er pensionist, og du gerne vil have et fast cashflow år efter år, og så siger du, jamen, min økonomi kræver, at jeg får 100.000 om året fra min portefølje, så ser du på, jamen, hvis du så kun har 1 million, siger jeg kun, men 1 million i portefølje, så siger du, jamen, så skal jeg have et gennemsnitligt udbytte på 10%. Og så går du ud, og så siger du, jeg glemmer alle dem, der har 4, 5, 6, 7, 8 og 9%, fordi jeg skal have 10%. Og så kan du godt blive fanget lidt på det, man kalder yield chasing, altså hvor man går efter de der høje udbytter, fordi man tænker, jeg vil da hellere have 10% i udbytte, end jeg vil have 2 eller 3%. Og så kan man nemlig blive fanget, og det kan være, at vi kommer ind på det senere. Jeg har taget nogle eksempler med i dag, vi kan snakke om. Ja, lad os komme ind på dem lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig, altså ud over Morten Sørensen, at de her aktier, som du selskaber, du køber ind i, de så skal have en historik med en lang historik med et godt udbytte. Hvad er det så mere for nogle parametre, der er afgørende for, at du køber, altså tager pengepunkten frem og køber et givet selskab? Jamen altså, man kan sige, at hvis vi sådan kigger på, hvordan jeg identificerer value, så kan man faktisk også godt bruge udbytteprocenten. Især på de her aktieselskaber, hvor man ser, at de forhøjer det årlige udbytte per aktie år efter år. Der kan du sammenligne den nuværende udbytteprocent med den historiske. Og der kan man så sige, at hvis det er en meget stabil virksomhed, som for eksempel, vi kunne tage Apple, som jo faktisk også er en udbytteaktie, som nogen måske tænker, det kun er de kedelige aktier, vi har faktisk også tech-aktier blandt dem, siger, at hvis Apple giver 2%, og den historisk har givet mellem gennemsnit måske mellem en halv og en hel procent, jamen så er det måske i forhold til value, altså hvis man siger værdisætning, så ser det måske ikke helt skidt ud for en udbytteinvestor. For det er sådan, at hvis udbytteprocenten den er høj, i forhold til det historiske gennemsnit for aktien, så må kursen relativt være lavere. Og som siger, på den måde, så du får et boost, fordi du får en højere startende udbytteprocent, men du får også forhåbentlig en stigning i aktiekursen, fordi den ligger underdrejet for tiden. Så du får sådan lidt i pose og sæk. Det er i hvert fald strategien. Ja, okay, spændende. Michael Friis, jeg kunne godt tænke mig også at bringe dig lidt mere på banen i den her snak, fordi jeg synes tit, man ser folk på sådan nogle Facebook-grupper, det ene eller andet, som er sådan, hvad for nogle udbytteaktier skal man købe sig ind i, men giver det egentlig mening at købe en aktie, kun fordi de giver udbytte? Nej, men det er jo heller ikke det, du siger. Det er sådan set det gør. Nu vælger du så ud fra udbytte, altså yielden, altså procenten, eller så siger i forhold til deres historiske perspektiv, det er jo lidt den samme måde at sige, den koster PE 10, historisk PE 20. Det, ja. Du kan sådan set vente en lille smule rundt. Her kigger du bare på det meget, meget vigtige element, som vi engang imellem ikke skal glemme, at cashflow er det, du lever af som aktionær. Og det behøver en øvning ikke nødvendigvis at være. Det undgår du der, ikke? Altså, så nej, ja, du ved, jeg synes... At det er meget, meget farligt at kigge på udbytteprocenten, som så, altså, du ved, at det er en udbytteaktie, og den bliver defineret, det er så, fordi den har en høj udbytte, ikke? Altså, og det er det jo, fordi at det kræver... Du kan i hvert fald have en meget lang tidshorisont, ikke? Fordi lad os nu prøve at tage det, ikke? Altså, du ved, fra 9 til 22, der var det ikke nogen god strategi, vel? Altså, nu havde I Apple og sådan nogen, fordi I bredte jer lidt mere ud på udbyttestrategien. Men olie og banker er jo nogen, der historisk har høje dividender, og banker har jo sindssygt høje næste år. Altså, du kommer til at svømme i penge. Hvorfor stiger de her aktiekurser, ikke? Det er fordi, vi måske tror, det er et øjebliksbillede, at de ikke kan fastholde de her høje udbyttene. Og det er her, du bliver fanget i faren. Så nej, det at kigge på et udbytte eller et udbyttepotentiale, det der gør det interessant, og det er jo derfor, du nævner Dividend Aristocrats, Dividend Kings. Jeg vil også google det, der hedder Dividend Knights. Fordi at, hvad er det så? Jamen det er Motley Fool, som har lavet en liste over dem, som også har slået markedet de sidste 15 år. Har vokset omsætning mere end 5%, har vokset indtjening mere end 10%. Og har øget deres dividende med 10% eller sådan noget over de sidste 15 år. Så her har du også prøvet at udsøge dem, der faktisk har slået markedet sådan rent aktiekursmæssigt, så du ikke fanger i det der, som du selv kalder det, en yield trap. Ikke? Du får en høj dividende, du taber på din aktiekurs, og de kan faktisk måske ikke fastholde den her høje dividende. Ikke? Så det er en anden måde, man kan søge noget inspiration på, og det er Dividend Knights, det er, hvor de går lige skridt videre. De siger, det er ikke nok, at jeg har bevist, at jeg har høje dividender. Det er ikke nok, jeg har bevist, du ved, at jeg har fastholdt det igennem lang tid, har en stabil forretningsmodel. De skal også have slået markedet. Altså, du ved, det skal være en god investering, og det behøver det jo ikke at være fremadrettet, men det er jo et godt sted at søge inspiration. Så jeg synes, det er et rigtig sjovt sted at søge inspiration, for du finder nogle mystiske aktier derinde. Du finder sådan noget department store, der kun ligger ude i Midtvesten, men de sidste 25 år, der har de bare øget deres dividende helt vildt, og aktiekursen er boomet opad, ikke? Altså, så du finder nogle ret spændende aktier herovre, ikke? Nogle du aldrig hører om. Fordi det er fandme for kedeligt, det her, ikke? Altså, du ved, så på den måde synes jeg, at jeg bruger det, men man skal passe meget på, og man skal være helt sikker på, at man har en meget, meget lang strategi i dividende. Ikke? For nu for at vende tilbage, olie og banker var jo det forfærdeligste i de sidste 11 eller 12 år, ikke? Og hvis du så bevæger dig herover imod, du tager op i dit hoved, desværre en positionering mod nogle bestemte sektorer, hvis du tror, at du tager, altså hvis man tager dividende, og det er jo den anden fare. Ikke så meget, hvis du kigger på voksne dividender, men hvis du kigger på totaldividenden. Så det er nogle af alle de her farer, man skal passe på, og så er dividenden jo også en lille bitte smule rentefølsomt. Ja, altså du ved, dividend yield, nu tror jeg på amerikanske aktier, er 1,9 og renten er 5, ikke? Mm. Altså, du, så du skal sgu have noget kursperformance oven i det, du får dine dividender, eller du skal vælge de rigtige dividenderaktier, ellers så virker det da lidt mere bare at træffe en obligation, ikke? Så der er en masse ting, man lige skal tænke over, så jeg synes, det er et sindssygt spændende felt at få inspiration på, netop når du skal have de her kvalitetsaktier, og det skal man jo have i sin portefølje. Når der er nogen, der har udbetalt dividender over 25 år, ikke? Altså, ved du hvad, de gør de sgu nok også de næste 25 år, ikke? De har været igennem samtlige cykler, du ved, finanskriser, unsurvejser, ja. Mention den derude i verden, krig i Europa, og de fortsætter med at udbetale dividender, ikke? Og det er jo en rigtig, rigtig, rigtig interessant måde, fordi man kan sagtens have vokset sine resultater, men man kan have brugt en hulens masse penge på i cashflow, og dermed bare finansieret den der vækst, ikke? Men dividender, det er cash, det er det aller vigtigste, det er det aller sværeste at skaffe for en virksomhed, og det er en nødvendighed for at udbetale stigende dividender, ikke? Og en stabil forretningsmodel. Og det gør det altså interessant at søge inspiration i over det her felt. Men jeg er ikke meget for en rendyrket strategi. Hmm. Jeg kan huske, i sidste regnskabssæson, der var der, altså, der er jo to måder, man ligesom som et selskab kan forkæle sine aktionærer på. Det er enten, at man giver et udbytte, eller også, at man køber egne aktier tilbage, altså laver de her aktier tilbage i køber, så bliver overskuddet ligesom fordelt på færre hænder fremover. Der var sådan flere store stemmer, der var ude og kritisere selskaberne for, at de simpelthen gjorde for meget af det at udbytte for mange aktier tilbage i køb, for ligesom at skabe sådan lidt goodwill i investorernes øjne. Måske skulle de egentlig hellere have beholdt pengene selv, og så investeret dem i at bygge nye fabrikker, eller whatever. Altså, hvis vi nu tager Novo Nordisk, Morten Sørensen, giver det så ikke nogen gang mening, at de så bare havde beholdt de der penge selv, frem for at udbetale dem som udbytte? Kan man sige noget om det? Er der en fælde der? Jo, jeg er helt enig. Selvfølgelig kan det det, og der gælder det om, at man også investerer i selskaber, der har gode ledelser. Altså, fordi de skal selvfølgelig vide, er det bedst at bruge pengene det ene sted eller det andet sted. Vi kan ikke bruge dem begge steder. Og som Michael siger, altså, kapitalallokeringen og det der med, at du kan heller ikke fake et cashflow. Altså, du kan godt sætte et selskab op, og så kan du gå ned i bank og låne nogle penge, og så kan du betale en høj udbytteprocent et år, måske to år. Jamen, altså, du kan se, at der er nogle aktier, hvor man siger, at det der, det er slet ikke holdbart. Fordi de låner penge til at betale udbytte? Ja, fordi at vi kan tage AT&T, som er sådan en amerikansk telekommunikationsvirksomhed, som havde udbetalt stigende udbytter i, jeg tror, det var 35 år. Og de købte masser op i løbet af 10'erne, fordi nu skulle de til ikke kun at tale om tele og wifi, men de skulle tilbyde tv, kabel-tv, og de skulle tilbyde streaming. Så de købte Warner Media og DirecTV. Og dem har de nok købt for dyrt, og det begyndte at gøre lidt ondt på deres cashflow, så den stigning, der var i udbytte, den blev mindre og mindre, og til sidst så var det under 1%. Og så begyndte investorerne at være sådan lidt, I virker ikke til at være så seriøse om det her mere. Og så gik ledelsen ud og sagde, at der er ingen grund til at være bange for noget. Det her udbytte er sikkert, og man kunne kigge på. Nu dækker det free cashflow faktisk ikke udbytte. Nu begyndte det at gøre rigtig ondt, fordi så skal vi finde pengene et andet sted. Og det gik jo hverken værre eller bedre, end at det endte med, at de var nødt til at skære udbytte med 40%. Og kursen er jo faldet voldsomt som følge deraf. Så det gælder om ikke at stige sig blind på for eksempel de høje udbytteprocenter, men være sikker på, hvis man vil have et udbytte portefølje, at de bliver ved med at kunne betale udbytte over tid. Og det er jo det med den her kapitalallokering. Det er jo netop fordi Novo, altså nu udbetaler Novo næsten hele sit cashflow, ikke? Hvad investerer de 10 milliarder om året i fabrikker, ikke? Og har 2,9 milliarder trillioner i markedsværdi, ikke? Men det er jo netop derfor, at hvis man har kunne øge sin dividende igennem 25 år, så har man jo måttet ramt den rigtige balance. Man kan jo ikke udbetale for meget og ikke sørge for, at man kunne vækste, fordi hvis væksten går væk, så kan man ikke længere øge sin udbyttebetaling. Jo, du kan spise lidt på din balance, men det kan du måske gøre i 5 år. Du kan ikke gøre 10 år. Nej. Så det er derfor, at når man kigger på dem, der har øget igennem rigtig lang tid, så er det åbenbart nogen, der finder den rigtige balance og siger, jamen, et, jeg skal investere i vækst, to, men jeg skal også udbetale noget til mine aktionærer, og tre, det her punkt, det er jo det her kapitalallokering. Altså, hvis Novo, altså, hvad skulle Novo gøre? Skulle de købe en konkurrent for at øge væksten? Det er det, de ikke har gjort i 30 år, det er jo det, de er blevet dybt belønnet for i forhold til resten af farmasektoren, masser af andre ting, ikke? Skulle de bygge nogle fabrikker, de ikke skal bruge? Altså, du ved, på et eller andet tidspunkt, så kommer vi jo bare dertil, at de bruger nok cirka det, de skal bruge, og resten, det skal jo så ud til aktionærerne, ikke, i stedet for, det, for de ting her. Ikke? Men det er jo netop her, vi vender tilbage til, hvorfor det er meget, meget vigtigt at kigge på den langsigtede trend, fordi der virker det som om, at selskaberne finder en rigtig balance, at jeg også sørger for, at jeg har noget at omsætte om 10 år, og dermed kan øge min dividende. Ikke at det er ikke at, du ved, at jeg tror, at AT&T var en dividend aristokrat, så man kan sagtens falde ud, så det er jo ikke bare, fordi man kigger ned ad den her liste, og så siger man bare, wow, ikke? Nej, altså, du må jo også godt kigge lidt på forretningsmodellen, ja, når, du det skal får, når du får inspiration fra selskabet, der, ikke? Altså, Microsoft ligger jo på mange af de her lister, ikke? Hvad er det her? 1,1% i udbytte, ja. Altså, du, den er jo dyr lige nu, ikke? Men det er der måske en forretningsmodel, jeg godt kan lide, hvorimod at det kan jo være noget fuldstændig gammeldags, der ligger der, altså, så du ved, så det er ikke noget givet ting, det er bare det her med, at det er en sindssygt god indikator for, at man har noget kvalitet i sin forretningsmodel, fordi man har igennem så mange år formået at investere det rigtige beløb, så man stadigvæk vækster i fremtiden, og har klaret sig igennem samtlige kriser, ikke? Fordi prøv at forestille dig finanskrisen, og stadigvæk kan udbetale udbytte igennem den der, ikke? Og vi kan jo tage bankerne... Og stigende udbytte. Stigende udbytte, ja, det er jo det. Du ved, året efter en finanskrise, ikke? Altså, vi kan jo tage bankerne, de har sindssygt høje dividender, og sådan tænker, nu prøver jeg ikke at sige, at der er en finanskrise, hvor jeg siger, ikke? Det kan faktisk godt være, at vi undervurderer bankerne lige nu, men investorerne, på trods af de her høje dividender, de sender jo aktiekurser nedad lige nu, ikke? Altså, fordi de tror, det er midlertidigt, og vi kan ikke bruge det ene år til noget, og det er jo her, faren ligger, hvis man ikke bruger den langsigtede trend. Yes. De her, bare lige for sådan at opsummere, så hvad er det for, hvis man skal lave en checkliste, hvad er det så, der skal være på plads for, at man køber en udbytteaktie? Et historisk stigende udbytte, ja. Er en god idé, at udbyttestigningen ikke er lav. Den skal som minimum slå inflationen. Der er nogen, der har 50 års udbyttestigning, så den steder 0,2% hvert år de sidste 30 år. Altså, det er jo ligegyldigt. Og så skal de have en god forretningsmodel. Og så, hvis vi skal kigge på, hvornår du skal købe den, altså prissætning, så vil jeg sige, at hvis du kan finde gennemsnittet, den gennemsnitlige udbytteprocent, og du så køber den, hvor den er højere end den gennemsnitlige udbytteprocent, så kunne du godt tyde på, at du har identificeret noget value. Og så en anden ting, vi ikke har snakket om, det er det her forholdet mellem udbyttebetaling og så indtjening per aktie. Altså det er det, man kalder payout ratio. Ja. Der vil man selvfølgelig gerne have, at man ikke udbetaler hele sin omsætning, eller undskyld, indtjening i udbytte. Og nogle gange kan man se payout ratio, som er over 100. Det betyder, at den indtjening, det er godt nok ikke et cashflow, men indtjening, mere end indtjening har de udbetalt i udbytte. Og det lyder ikke som det lyder ting. Uholdbart. Det vil være bedre at gå ned og kigge på cashflow. Det er bare meget svært at få data på det, fordi at du ved, at det er nemmere at se på indtjeningen. Ikke? Ja, altså, ved, ja. Men i realiteten ville det være bedre end at bruge cashflow-nøgletal, og så have en sørge for, at de måske ligger på 60% maksimal udbetaling i stabile forretninger. Ikke? Fordi det er igen det der, de skal altså investere i fremtiden, ja. Ellers så kommer det jo ikke til at ske, vel? Altså... Nej, lige præcis. De her, vi skal forbi de aktier, som Morten Sørensen har taget med, men jeg kunne godt lige tænke mig, vi skal lige forbi det der med skat. Fordi apropos de Facebook-grupper, som jeg nu har nævnt en gang før i udsendelsen, men jeg ser tit folk på Facebook-grupper, som også skriver sådan noget, hvornår skal jeg købe Mærsk-aktien for at få del i udbyttet? Ja. Og Michael Friis, det er jo vist en taktik, så vidt jeg ved i hvert fald, faktisk ikke sådan helt giver mening i forhold til skattefar. Nej, det er en slem skatte. Muligvis, hvis du ligger i din pensionsformue, ikke? Og altså nu er det jo så også testet kæmpe statistisk, at den duer ikke. Jeg ved godt, at alle har følelsen af, at det gør den ikke. Du ved, aktien falder ikke lige så meget. Altså når udbyttet udbetales, så sker der jo ofte en dividendeaktie, ikke? At de udbetaler 10 kroner, og aktiekursen falder 10 kroner. Lige præcis. Altså, du ved, 10 kroner per aktie, og så falder aktiekursen 10 kroner, ikke? Og så er der nogen, der synes, det passer altså ikke. Den dag, der falder den altså kun 7%, så har du jo tjent 3%, ikke? Og statistisk, hvis vi gennemgår alle udbyttebetalinger, så holder den der, ikke? Det du kan forklare det med, det var, at den dag, der kom Mærsk konkurrent lige med et godt regnskab, ikke? Så Mærsk-aktien var i realiteten steget 5%, ikke? Så det, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvis man piller det statistiske unormale i, så holder den, ikke? Men den anden faktor, det er, at du eddermame kun gør det på dine pensionspenge, ikke? Fordi du gør det i din privatpenge, så tager skat jo lige 30%, fjerner det her, ikke? Det kan du mindre geninvestere i fremtiden, ikke? Mm. Det er altså en noget tof måde at investere sine penge på, hvis skat hele tiden holder en masse penge, som du ikke kan. Altså, det er jo renteeffekten, der giver effekten af investeringen. Mm. Og derfor skal man passe meget på med skattereglerne i Danmark, som vi skal med mange ting, og specielt på dividendeaktier, ikke? Fordi her, der bliver det jo altså bare tilbageholdt. Skat tager lige 30%, ikke? Ja, lige præcis. Og man kan sige, i forhold til, at det er den teori, eller den metode, du taler om, det er det, man kalder dividend catching. Altså, ja. Hvor man simpelthen prøver at gribe det der udbytte. Altså, man kan også sige til sig selv, vil du helst have 10 kroner i den ene lomme, eller en femmer i hver lommerne? Altså, og så har vi ikke engang snakket om, at du bliver beskattet af den ene femmer, vel? Så jeg er heller ikke stor fan af det der med, at man sådan ligesom siger, nu skal jeg lige have den i de her 3 uger, fordi så får jeg udbytte. Så teoretisk set, så burde det gå i nul. Og det gør det også, hvis man måler det statistisk. Du ved, at at der er tusindvis af eksempler på, at det gør det ikke. Fair enough, men I skal huske på, at markedet bevæger sig også den dag. Mm. Altså, du derfor er det fint, og man må gerne gøre det. Man skal eddermame lige være opmærksom på, at man gør det i sin pension, hvor man jo er lagerbeskattet, ikke? Og ikke i sin privat formue, hvor du kan sige, så tager skat lige og holder 30% tilbage, som du ikke kan geninvestere. Ikke? Og det er jo også noget af det der med udbytte. Ikke? Altså, hvis man har en høj udbytteportefølje eller sådan noget, så skal man jo have gentænkt en strategi, og det kan du jo komme ind på, hvordan man geninvesterer det her. Fordi ellers, det er jo noget frygteligt noget at få nogle penge ud og skal geninvestere. Men det er jo egentlig lidt irriterende, ikke? Altså, du ved, og to, der ligger jo noget beskatning, fordi det er jo en realisation, som man, som man ikke kan udskyde. Altså, du ved, de næste 30 år, hvis det nu skulle på pension, ikke, så jeg ligger man over de næste 30 år. Jeg betaler jo ingen skat indtil, du ved, jeg går på pension. Derimod, udbytterne betaler jeg jo løbende, og det er mindre penge at geninvestere. Og derfor skal man også lige have det element med ind i sin investering, og det er i hvert fald allervigtigst, det er, medmindre man er pensionist, der skal leve af dem her geninvesteringer. Så det kan du jo snakke lidt om, at det er virkelig vigtigt at tænke det ind. Ja, Morten, inden vi her springer videre, så hvordan tænker du med de, altså geninvesterer du de udbytter, du får? Ja, det gør jeg. Samme aktier, eller køber du så noget nyt? Ja, der er nogen, der bruger det, der kalder en DRIP, altså en Dividend Reinvestment Plan, hvor når du får udbytte ud, så investerer den bare automatisk direkte i den samme aktie. Og så kommer vi i hvert fald ind på det, du snakker om, at jamen, så kan man lige så godt have beholdt udbyttet i selskabet, og så lade kursen stige det mere. Jeg investerer ikke nødvendigvis i de samme aktier. Altså, der kommer jeg ind på at kigge på markedet. Jamen, hvad er der nu af gode tilbud? Er der nogen, der ligger af de aktier, jeg har i forvejen, som jeg synes ligger billigt? Så kan det være, at jeg køber op i dem. Eller så kan det være, at jeg finder en ny aktie til porteføljen. Det er onsdag, det er Millionærklubben, og det er en dag, hvor vi har sat udbytteaktier på programmet. Hvis du lytter med og har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så er du som altid velkommen til at sende os en sms på nummer 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og nu skal vi simpelthen have nogle aktienavne frem i lyset. For Morten Sørensen, du står bag Instagram-profilen Dividend Club, og du har taget en lille håndfuld udbytteaktier med, som du synes ser spændende ud for tiden. Ja. Du har blandt andet taget Visa med, og det er tickerkoden V. Bare et V, hvis man simpelthen sidder derhjemme og vil kigge lidt med på den. Hvorfor har du taget den med? Jamen, da vi snakkede om inden, så sagde du, vi skulle i studiet her, så sagde du, risikerer du ikke at miste nogle af de her vækstcases? Og derfor tænkte jeg, hvordan kan jeg sådan ligesom modbevise det? Og der findes altså også tech-virksomheder, som udbetaler udbytte. Man kan sige, at hvis vi kigger på Visa, så ligger udbyttet helt ekstremt lavt. Så det er ikke en, du skal forvente, at du kan leve af i pensionen, som det er lige nu. Men du skal selvfølgelig håbe på, at den så kan vækste både i aktiekursen, men at udbyttet per aktie også stiger over tid. Og Visa er jo, de gik på børsen i 2008 og har siden da leveret fantastiske resultater, faktisk næsten hver eneste år. Det er altså sådan en tech-aktie, ligesom jeg nævnte også før Microsoft og Apple. Så nogen de siger altid, jeg vil altid have tech, jeg vil ikke have udbytte, og det her har jeg så taget Visa med for at vise, at den kan så også bruges som en udbytteaktie. Og nu kommer vi jo ind i diskussionen om Visa. Er det ikke kreditkort? Er det ikke en bank? Nej, det er det ikke. Det er stigende digitale transaktioner, ikke? Så derfor er det en IT-aktie. Ikke? Så det er jo bare lige for at fjerne den der. Ja, det er jo den her superstrukturelle vækst, ikke? Med 8-10% transaktionsvækst hver eneste år. Ikke? Ja. Og det betyder så, at det ved markedet godt, så derfor er den heller ikke super billig, og derfor kan du sige, at deres udbytter er jo heller ikke super høje. Men, hvis vi kigger på altså Visa-aktien, så koster den $244. Sidste år så har man fået $1.75 i udbytte. Det svarer til en udbytteprocent på 0.74%. Altså det lyder jo ikke særlig meget. Nu var du også selv inde på det, Morten. Altså man kan vel hurtigt få en kursstigning, der i hvert fald er på de her 0.74%. Så hvorfor er det, at Visa så er så interessant? Jamen altså, hvis vi nu kigger historisk, altså, så kan man jo se på, hvordan har den aktiekursen vækstet de sidste 10 år. Og der har aktiekursen i gennemsnit årligt steget med næsten 19%, mens udbyttet de sidste 10 år er steget årligt med 20%. Så kan man sige, at de to tal ligger utroligt tæt på hinanden. Og vi har sådan en idé om, at markedet er nogenlunde enige om, hvor meget skal en aktie give i udbytte i forhold til, hvad den historisk har været, jamen så vil det også betyde, at den udbyttestigning, hvis de kan fortsætte den, så må vi også forvente, at det nogenlunde er det, aktiekursen stiger med. Så grunden til Visa er med, det er, fordi den har en meget, meget lav startende udbytte under 1%. Det er lige før, det er ligegyldigt. Men de stiger altså, udbytte er steget, og sidste år steg det også med 20%. Vi forventer, at der kommer en udbyttestigning her i sidste kvartal i år. Det vil sige, at hvis de kan blive ved med at generere det her større cashflow, så udbyttet stiger 20% per aktie hvert år, så burde vi alt andet lige også forvente, at aktiekursen stiger med 20%. Og det er jo et super eksempel på, hvorfor vi tror, hvis man troede, man skulle høre om 6 eller 7% dividender i det her program, så skal du det ikke. Det er jo en dividend night. Den slår markedet, den vokser sin omsætning. Det er jo de udsøgningskriterier, og derfor er den interessant, ikke på grund af dividenden. Mm. Det er jo det, der er vigtigt at fastslå, og derfor er vi jo ret enige i det program. Altså hvis vi var gået ind her med, at vi skulle bare have høje dividender, ikke, så havde du nok set lidt mere sur Michael Friis Jørgensen stå herovre. Fordi han, for det bryder han sig absolut ikke om, for han kender alle farerne ved den der. Så det er jo det her med, at det er jo ikke fordi, det er en dividendeaktie som sådan, den er lavere end markedsdividenden generelt for amerikanske aktier, men det er fordi, den har de der karakteristika, som gør det ikke. Altså, jeg vil sige, nu er det ikke sådan, at hele min portefølje, det er de her low-tech. Jeg tror, min portefølje giver omkring 3-4% i årligt udbytte, så er selvfølgelig også nogen, der ligger lidt højere. Men jeg synes, den viser meget godt det her med, at hvis man siger, at jeg vil hellere over i noget af det her, jeg skal have noget af det der er spændende, som man kan fortælle om på golfbanen, ikke? Mm. Jamen, så kan man sagtens have Visa i en udbytteportefølje. Mm. Således altså et par ord om Visa. Jeg vil gerne sige Goldman Sachs. De har faktisk gennemtravlet aktiepositioner fra store fonde og hedgefonde og fundet frem til favoritterne, og der er Visa faktisk med. Så altså, ja, en spændende aktie, åbenbart. Lad os springe videre til den næste. Det er T. Rowe Price. Hvis man vil have en tickerkode, så er det T-R-O-W. Ja. Det er en kapitalforvalter, som jeg faktisk ikke havde hørt om, før du nævnte den for mig, Morten Sørensen. Hvad er det, de kan? Jamen, det er en amerikansk kapitalforvalter, og det vil sige, at det de 90% af omsætningen kommer fra klassisk kapitalforvaltning. Og så har de noget service til nogle institutionelle investorer også. Og så kan man sige, jamen har vi ikke de sidste 5-10 år snakket om passiv investering, vi skal bare have en billig indeksfond, og i USA, der kan du få den ned til 0,1% i årlige omkostninger. Og der kan man sige, jamen altså på trods af det, så er T. Rowe formået at forhøje deres udbytte, og det man kigger på med sådan en klassisk kapitalforvalter, det er jo typisk det her asset under management. Altså hvor mange penge de har under forvaltning. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Og det er sådan, jo højere det tal er, jo mere vil de tjene, fordi de tager jo en procentsats af det, de forvalter. Og derfor kan man også sige, at den har sådan en eller anden skæbnefællesskab med de store tech-aktier, fordi de fylder ca. 30% af S&P 500. Så når de gør det godt, så stiger S&P 500, ikke? Og så må man også forvente, at deres asset under management stiger. Så det vil sige, at der er et eller andet fællesskab. Så hvis du tror på, at aktiemarkedet vil stige over tid, og de stadig er i stand til at generere en interesse for de her aktiv forvaltning af din portefølje, jamen så er T. Rowe et rigtig godt bud. Hvis man kigger på, hvor meget betaler man så, hvis man er kunde ved T. Rowe, altså de har ca. 1400 milliarder under forvaltning, og hvis man så ganger det op og ser, hvad har de fået, hvad de har taget i omsætning for det, jamen så ligger deres average fee på 0,5% pro anno, og det er jo meget, meget lavt. Vi skal også huske på, at der ligger også nogle obligationsfonde, kæmpe store institutionelle investorer. Det er kun på aktien. Ja, okay. Men der er også de institutionelle investorer, og jeg ved ikke, altså, om du har noget at sige til det. Altså 0,5, det ligger meget lavt, ikke? Det er jo det rimelige niveau, ikke? Altså, du ved, sådan, og det er jo vigtigt tal at holde øje med, ikke? Altså, det er jo også en tegn på, hvor meget kan de så blive presset af passive investeringer, ikke? Som hvad ligger om 0,2-0,3, ikke jo? Så det, der gør en kapitalforvalter rigtig interessant, det er jo, hvis de har lavet en god forretningsmodel, eller er gode til at udbetale udbytte, så deres indtjening skal jo vokse med aktiemarkedet, ikke? Mm. Fordi penge under forvaltningen, det kan godt være, at priserne falder en lille bitte smule, men det der. Og så det der med, at vi bliver flere og flere rige svin i verden, ikke? Altså, du ved, at det... Nå, altså, dem, der bruger T. Rowe, er jo meget den 1% i verden. Formuende kunder, ikke? Og det er jo også en trend, der ligger på toppen af aktiemarkedstrenden, ikke? Og dermed har de jo en trend i hvert fald, hvis du er aktieinvestor, så kan du sige, jamen, de giver aktiemarkedet til investeringer, hvis de holder deres priser, og så er der en ekstra strukturel vækstcase på toppen, ikke? Det er jo sådan, man skal tænke på kapitalforvalterne, ikke? Og så skal man jo så være sikker på, at de har gjort det godt i mange år, ikke? Fordi hvis de har for meget hedgefonde ind under så kapitalforvalterne, så har de jo meget mere svingende, kan du ligesom sige, ting der, ikke? Men det er jo casen for kapitalforvalterne. Du får jo aktiemarkedets afkast, fordi de har en procent af assets under management, plus den der strukturelle vækstcase med 1% bliver rigere og rigere, ikke? Altså, ja. Så det gør det jo interessant at kigge på. Mm. Og hvor meget betaler de så i udbytte? Det er et helt stort spørgsmål. Jamen, det er noget bedre end Visa. De betaler ca. 4,5% i udbytte, og de har forhøjet udbyttet de sidste, jeg tror det er 35 år. Så de har altså, som du sagde tidligere, de har været igennem recessioner, de har været igennem finanskriser osv., ikke? Så det virker som nogen, der har styr på deres biks. Altså, sådan kan man også se på det, ikke? Altså, hvis du er i stand til at forhøje udbyttet hvert år i en lang årrække, jamen, så har du en forretningsmodel, der er klar til at omstille sig til de nye tider, der måtte komme, ikke? Mm. Jeg slog den lige op på CNBC i går og kiggede på, der kan man se sådan analytikere, der dækker aktien, hvordan de fordeler sig i forhold til deres købhold selv. Der er 7, der siger hold, der er 5, der siger underperform, altså også sådan en negativ markat, og så er der 1, der siger selv. Giver du noget for det, Morten Sørensen, eller er du sådan lidt ligeglad med, hvad de der analytikere synes, så længe du synes om et selskab? Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Svar nu bare ærligt. Ja, men det er kort. Ej, altså man kan sige, nogle gange de der aktieanalytikere, de kigger måske på den lidt mere kortere bane. De kigger på 12 måneder, ikke? Typisk vil sige, at det er underperform på 12 måneder. Hvor de siger, hvis jeg tror på, at aktiekursen i dag er god på den pris, den er nu, så kigger jeg ikke på, om den underperformer over de næste 12 måneder. Alle vil jo selvfølgelig gerne ramme den lige ned i bunden, og så sælge den lige på toppen. Det kan vi ikke regne med. Så hvis du tager de lange briller på og siger, jamen det er en god pris nu, så går jeg ikke så meget op i, hvad de siger. Ja, vi skyder på sådan, altså noget af den tese, jeg tror, de er en lille smule rentefølsomme, fordi at man tjener jo primært penge på aktieforvaltning, ikke? Og der er jo et kæmpe inflow ind i money markets funds. Altså du kan få 5%, ikke? Hvis du er amerikaner, så har du ikke en valutarisiko. Det skal aktiemarkedet altså slå. Og det vil jeg skyde på, at jeg kunne godt forestille mig, du ved, uden at have kigget ind i den her, at analytikerne nok er relativt neutrale på den her, for det skal de altså lige have fundet ud af, hvad det skal være. Det svarer jo også lidt til det, vi står og diskuterer i aktiemarkedet. Ikke? Altså, du ved, Tina er død, ikke? Det er ikke kun aktie, vi skal have, ikke? Obligationer, ikke? Hvor mange penge kommer til at flyde derover. Og der har vi din sandsynligvis have en mindre indtjening. Jeg ved ikke engang, om de har obligationsfonde i T-Row. Det har de også. Det har de også, ikke? Ja. Der er forventeligt lavere indtjening på dem, så derfor kan jeg godt se, at det, som aktiemarkedet står og diskuterer, det bliver nok også diskuteret i den her aktie på den korte bane. Yes, og fra en kapitalforvalter til kaffe for den sidste amerikanske udbytteaktie, som du har med, Morten Sørensen, det er Starbucks. Tickerkoden er SBUX. Og hvis man har været i USA eller måske bare på en tankstation herhjemme, så kender man helt sikkert det grøn-hvide logo med et kvindehoved. Men hvorfor er det en interessant udbytteaktie? Jamen altså, Starbucks er faktisk også en vækstcase. De har ca. 36.000 kaffehuse over på verdensplan, hvor cirka 16.000 er i USA, så som du siger, det er svært at gå om et hjørne i USA, uden der ligger en Starbucks eller to, og cirka 6.000 i Kina. Det vil sige, der hvor de vækster, det er især i Kina. Senest kvartal, der åbnede de 588 nye, altså netto nye kaffehus, og det er så cirka 5 om dagen. Kan den kadence holde? Ja, det har de gjort i lang tid, og det er derfor, jeg også har taget tallene med fra Kina. Ikke? Altså 6.000 kaffehuse i Kina med Starbucks til jeg ved ikke, er de 1 milliard mennesker eller mere, ikke? Så der er en rigtig god vækstcase der, hvis vi kigger på, hvordan udbyttet ser ud. Jamen, det ligger i øjeblikket på 2,2% i forhold til den historiske udbytte, så ligger det ikke voldsomt højere. Det 5-årige udbytte har ligget på 2%, og det 10-årige udbytte har ligget på 1,8%. Hvis vi kigger på, hvor sikkert udbyttet ser ud, så den her payout ratio, der ligger den omkring 60%. Nu nævnte du tidligere, at 60, det kan være godt... Det er jo bare grebet ud af luften, men der skal jo være rum til det, for du kan også høre, Starbucks åbner altså forretninger. Altså, det er jo virkelig en vækstcase, men vi kan jo så også forstå, at det er jo ikke fordi, at der skal bygges en ny... Altså, der skal ikke bygges et hus og smide... Altså, det er så kapitaltungt, er det heller ikke åbent en ny kaffe for. Det er indretning og så videre, ikke? Altså, så det er jo et tegn på det her, ikke? Så ja... Jeg har kigget lige også hurtigt ned i regnskabet i går aftes, og jeg så, at i løbet af 90 dage, der er der 31,4 millioner amerikanere, der er sådan en aktiv Starbucks-medlemmer, altså de simpelthen inde og bruge deres app. Herhjemme, der har vi snakket om sådan Matas, de har også en kæmpe kundeklub. Er det egentlig noget, der er sådan, er det positivt for en aktie, når de har, eller tilskab, når de har sådan en lojal? Ja, jo, blandt andet derfor er jeg lidt positiv på Matas, ikke? Okay. Og, altså, nu har de også lavet et godt opkøb, men du ved, det er bare en god måde at aktivere sine kunder på, ikke? Altså, du ved, det bliver jo sværere og sværere at ramme forbrugerne ud, ikke? Altså, vi har en masse værktøjer, ikke? Men en aktiv kundeklub, du kan jo kommunikere direkte det, der hedder first-party data, ikke? Og third-party data, du ved, jo mere og mere vi synes, at vi ikke skal spioneres på i internettet, jo bedre bliver det jo at have første party data. Dig har signet op til Starbucks. Jeg ved, hvem du er. Jeg kan se, det er din køb. Og det er min data. Der er ikke nogen, der kan fjerne den fra mig. Det andet, det er jo, hvor man bliver trollet ude på internettet, third party data. Og det er jo det, vi prøver at sige, skal vi nu også det i så stor grad, ikke? Så ja, kundeklubdata er en enorm vigtig faktor for en aktie. Så er spørgsmålet om 31 millioner er nok. Det er jo... Ja, det lyder mange, men det lyder mange, jeg har også mange, ikke, altså, men hvor mange burde de her? Ja, altså man kan sige, det er også en af de ting, jeg har skrevet under, hvad kan vi sige, bullcasen for Starbucks. Altså hvis du kigger på deres omsætning, og så kigger i regnskabet, hvor meget af deres omsætning kommer fra forudbetaling fra kunder, så kunder, der loader et eller andet kort, eller køber, sætter penge ind på en konto, Starbucks-konto? Ja. Nå. så får du nogle ekstra fordele, og du kan få sådan loyalitet, hvor du får nogle stjerner og sådan noget. Det er 40% af omsætningen, der kommer fra de her forudbetalinger. Og det vil sige, at Starbucks har rigtig godt fat i deres kunder. Og på den måde, så kan man også sige, jamen, det er så meget, at 40% af omsætningen, og det vil sige, at de har jo også en eller anden form for gratis kassekredit. Så i stedet for at gå ned i banken og og bede om en kassekredit der, så har de altså fået deres kunder til at betale forud, før de går ind og får deres kaffe. Hvis du så kigger på deres bruttomargin, jamen altså sådan, nettobruttomarginen, den ligger på sådan 6-28%. Det er egentlig okay. Hvis man så tager sådan en marginal betragtning og siger, jamen de der kommer ind og har sat pengene ind, der skal ikke en ekstra en på arbejde. Vi kigger bare på, hvad koster kaffen og kruset. Så ligger sådan en marginal bruttomargin på 70%. Så det er sådan rigtig... Der er penge i kaffe, hva'? Ja, der er penge i kaffe. Og det er også derfor, når du spørger en jyde, om han nogensinde køber Starbucks-aktien, han kan ikke forstå 40 kroner. Men jeg er også jyde, jeg forstår det godt. Men det er måske også, fordi jeg ikke drikker kaffe. Men de to ting kombineret, det gør, at jeg forstår ikke den forretning. 40 kroner for en kop kaffe. What? Nå. Stop. Det må smage godt. Det er mikro-observation, så lad os nu ikke... Jeg køber heller ikke kaffe hos Starbucks, jeg har valgt at købe aktien i stedet for. Fornuftigt. Nå, de her, der er kommet lidt spørgsmål ind på sms'en, jeg synes faktisk lige, vi skal vende det ene, fordi nu er det tre amerikanske udbytteaktier, vi har haft op at vende, og Michael, han skriver ind til os, kan I forklare mig, er det ikke en dårlig forretning at købe udbytteaktier i udlandet på grund af dobbelt beskatning? Jeg ved ikke, Morten Sørensen, kan du byde ind på den? Betaler man både skat i USA og så også herhjemme med udbytte? Ja, der er jo de her overenskomstbeskatning, dobbelt overenskomstbeskatningsregler, og der er jo kommet mere fokus på det. For 3-4 år siden, der skulle man ikke stå og snakke for meget om udbytte herhjemme, fordi der var en sag med nogen, der havde fået for mange penge ud fra skat, og ja, der er nogen, der er på vej i fængsel og sådan noget. Men det er rigtigt, i USA, der bliver du trukket 15% af udbytteskatten i USA, og det er, fordi man har en dobbelt overenskomstbeskatningsaftale der. Og hvis du nu... Du kan også få... jeg kan ikke huske, om det er i Schweiz. Der tager de mere end det, der egentlig er aftalen. Så skal du til at søge pengene tilbage. Så der er helt klart noget skatteineffektivitet i udbyttestrategien, og det er også det, vi snakker om før. Jamen, hvis du skal til geninvestere dit udbytte, så får du 5 kroner i udbytte, og aktien falder 5 kroner, men efter du betaler skat, så har du måske kun 4 kroner til at geninvestere. Altså, det skal jo siges, det er bare bøvl. Altså, ja, du ved, det er bøvle det her. Fordi men er det særlige lande, at der skal man lige have et red flag, når man køber udbytteaktier der? Ja, Schweiz, USA, den skal du vel også tilbagesøge, for du bliver vel beskattet med de 30% hjemme i Danmark, ikke? Og så skal du vel tilbagebesøge den. Det er lidt i tvivl ja, om. Ja, der får du faktisk kreditten, så vidt jeg forstår. Når du får kreditten, ja, så der er visse lande, hvor det er mindre i, så det, ja, den skal jeg ikke lige gøre mig klog på, fordi at, I kan jo godt høre, at jeg har ikke nødvendigvis aktier for udbytte. Jeg har aktier for aktier, jeg kan godt lige at kigge på. Det er, at de har øget udbytte og investerer i den der, men jeg hader sådan set udbytte, for så kan jeg tage geninvestere. Nej. Så hvad nu det der? Så det skal man lige holde sig for øje, og det gør jo, at hvis man køber en enkelt aktie og rammer ind det der, hold da kæft, så det skal man nok lade være med. Altså, man skal ligge med nogle udbytte aktier, så skal man vide, at der er noget bøvl hver eneste år med at tilbagesøge i nogle enkelte lande, og jeg er lidt i tvivl om, hvilke lande det er. Okay, så hvis jeg nu leger, at jeg har købt Visa-aktien, skal jeg så søge min amerikanske udbytteskat tilbage? Kan jeg det? Nå, men altså, det er sådan lidt, det er lidt underligt, fordi i nogle lande, der laver man en aftale om, jamen, I skal tage 15%, og så får du krediten herhjemme. Hvad? Men, og så... ja, så betaler du bare 5% mindre af det ja, udbytte. Okay, ja, okay, på den måde. Men Schweiz, så har man en aftale, jeg tror, det er Schweiz, så har man en aftale om, at det er 15%, men de trækker så 25%, og det vil så sige, at du får kun kredit for de 15%, så skal du tilbagesøge de 10%. Og det er noget... Jeg mener også tyske aktier, faktisk. Ja. Der skal du også tilbagesøge, ja, så det er rimelig... Jeg har hørt rygter om, der også er på finske, faktisk, ja, ja, hvis ja, du har ja, Nordea. Ja, ja, ja. Hvis du kun i Nordea har jeg hørt det, så vil de godt gøre arbejdet for dig. Det er en måde, ligesom at sige, vi ved godt, det her det er rigtig besværligt. Så det er en faktor, man skal vide, der er noget bøvl ved at eje de der aktier, så det er rigtigt, og derfor siger jeg altid tilbage, pensionen er et godt sted at gøre det her på, ikke? Du bliver ikke... De beholder ikke din 5 kroner. Det bliver du først beregnet ved året, når udbytterne kommer. Og du skal ikke sørge for alt det her med dobbeltbeskatning, eller bøvl med at tilbagesøge. Yes. Vi har lige et halvandet minuts tid tilbage. Vi har også Torben fra Aarhus, der skriver ind til os. Er der fordele ved at købe udbytteaktier på aldersopsparing frem for aktiesparekonto? Og jeg ved ikke, om vi begiver os ud i noget, der er sådan alt for teknisk. Morten Sørensen, nu kaster jeg den bare over til dig. Jeg ved ikke, om du har svar på det. Ja, og der må jeg nok tænke, om jeg kan få hjælp fra min gode kollega. Altså aldersopsparing i forhold til hvad? Aldersopsparing er jo lagerbeskatning, så ud fra den der betragtning deraf, så er aktiesparekontoen ikke også det? Undskyld? Aktiesparekontoen. Er den ikke også lagerbeskattet? Aktiesparer, kontoen og alderopsparing er jo lagerbeskattet. Mm. Ikke? Så ja, det vil faktisk hjælpe dig med at ikke at få det her, hvor du... Altså, det er jo de private... alle pensioner og aktiesparekontoen, er der jo ikke noget bøvl med at holde udbytte aktier. Du er bare lagerbeskattet, end du har fået nogle penge ind, og aktien er muligvis falden eller stigen, og så bliver du beskattet 15%, og det er ikke 18% på aktiesparekonto. Mm. Så ja, der er det faktisk et godt sted at holde udbytte aktier. Du undgår alt det her bøvl. Og i og med, at du er lagerbeskattet, så har du faktisk ikke så meget mod, at der er noget, der bliver realiseret, vel? Fordi lagerbeskatning, hvis du køber Novo og holder den 30 år, så er det jo dumt at gøre det i aktiesparekontoen eller i de forskellige steder, ikke? Fordi der er det kursværdien stigningen. Derimod ude i privaten, hvis du ikke har realiseret den i de 30 år, du har ikke betalt skat. Så derfor er udbytte en lille bit smule bedre pensioner i de her ordninger, aktiesparekonto. Ja. Og således blev vi altså klogere på det. Jeg kan mærke, at vi kunne snakke i 100 år om udbytteaktier. Det kan være, at vi skal invitere dig ind igen en anden gang, Morten Sørensen. Jeg siger i hvert fald tusind tak, fordi du ville være med i dag. Jeg siger også tak til dig, Michael Friis. Og så siger jeg også tusind tak til Alex Brøndbjerg ude i teknikken, der fik dagens udsendelse til at køre. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.